pierwszą godzinę dzisiejszej audycji zamyka debiutancki album duetu Herman Christoffersen. Przy mikrofonie do godziny czwartej Daniel Drums. Mam dla Was jeszcze jedną godzinę nagrań z okolic ambientu, które mam nadzieję pomogą Wam lepiej zasnąć lub przynajmniej łagodnie wprowadzić w nowy dzień. Zostań w domu z Trójką. Thank you. druga godzina dzisiejszej audycji to ciąg dalszy poszukiwań spokojnych nagrań, które odnaleźć można na płytach utrzymanych przede wszystkim w nieco bardziej klubowym stylu, jak na przykład winylowa epka Nicky Nera, która ukazała się przed miesiącem nakładem Banoffee Pies, czy też wydawnictwo There Will Come Soft Rains od producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Rossum Universal Tracks. Nie do końca ambient, ale na pewno nie muzyka do klubów. Zostań w domu z trójką. To już małe uzupełnienie audycji sprzed tygodnia, czyli zeszłoroczny album DK zatytułowany The Goddess is Dancing, który kilka tygodni temu doczekał się również pierwszego winylowego tłoczenia. Wcześniej, przypominam, dostępny był tylko i wyłącznie na kasecie magnetofonowej oraz w wersji cyfrowej. Down Tempo od francuskiego producenta o wietnamskich korzeniach. Jak tłumaczy sam autor płyty, The Garage is Dancing to jego fikcyjna interpretacja muzyki używanej podczas Hao Zaun, wietnamskiej ceremonii składającej się z 5 części, w których duchy w postaci medium tańczą do każdego utworu, aby oddać cześć mistycznym boginiom lasu, wody i nieba. To również małe uzupełnienie poprzedniej audycji. Piękne dźwiękowe warstwy od francuskiej producentki ukrywającej się pod pseudonimem DJ Lost Boy. Nagranie niestety zdecydowanie za krótkie, zresztą tak samo jak kolejne, którego słuchamy, czyli This Is For You od Forteta. Thank you. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. To już nie pierwszy raz, kiedy audycję zamykam nagraniem Bartosza Kruczyńskiego z płyty Baltic Beat sprzed 4 lat. Bartosz oczywiście wydał w międzyczasie kilka innych albumów, których słuchaliśmy przecież w Dzikich Kartach, ale jest coś absolutnie magicznego w płycie Baltic Beat, coś, co każe mi do tej płyty bardzo często wracać. To cały czas tytułowe nagranie z płyty Baltic Beat od Bartosza Kruczyńskiego. Mam nadzieję, że zarówno tym nagraniem, jak i wszystkimi poprzednimi granymi w ciągu ostatnich 2 godzin udało mi się wprowadzić Państwa w dobry nastrój, który udzieli się Wam czy to podczas nadchodzącego snu, czy też całego dnia, w zależności od tego, na jakim etapie dnia i nocy Państwo są w chwili obecnej. Daniel Drams, Aleksandra Baszun, program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, dobrej nocy, dobrego dnia i do usłyszenia. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowano